Book 2 71 71 إرادة شيء ต้องการอยาก ماذا تريدون คุณอยากทำอะไร هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม هل تريدون أن تزوروا أصدقاء คุณอยากไปหาเพื่อนๆไหม يريد ต้องการอยาก لا أريد أن أأتي متأخرا ดิฉันไม่อยากมาสาย لا أريد أن أذهب إلى هناك. ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น أريد أن أذهب إلى البيت. ดิฉันต้องการกลับบ้าน أريد أن أبقى في البيت. ดิฉันต้องการอยู่บ้าน أريد أن أكون لوحدي. ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว هل تريد البقاء هنا คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม هل تريد ان تاكل هنا คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม هل تريد ان تنام هنا คุณอยากนอนที่นี่ไหม هل تريد أن تغادر غداً؟ คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ هل تريد أن تبقى حتى غداً؟ คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ هل تريد أن تدفع الحساب غداً فقط؟ คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ คุณอยากไปดิสโก้ไหม أتريدون الذهاب إلى السينما؟ คุณอยากไปดูหนังไหม أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ คุณอยากไปร้านกาแฟไหม